ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนรวมชาติรวมสังคมเพื่อนรวมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งพรรษาทุกชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ต่างๆหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปในวิถีชีวิตที่ดีงามแก่ตัวท่านทั้งหลายสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้เสียงนกยูงร้องโบกเวกมาจากยอดไม้ป่าสูงในอารามเสียงไก่ป่าขันกระชั้นชิดมาบ่งบอกถึงที่วาวานแห่งวันใหม่จะมาถึงแล้ววันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับยสรัตตาวิวะสานีอายุกัปปะปรังสิยาอายุอัปปะปรังสิยาวันคืนก็เคลื่อนค่อยชีวิตของเราก็เรือน้อยเข้าทุกทีทุกทีทำอะไรก็ไม่ทันปีใหม่2538โผล่หน้าเข้ามาเหมือนกับผ่านมาจกๆ 2-3 วันนี้เองอ้าวเผลอๆแป๊บเดียวก็จะถึงวันวิสาขบูชาจะมาถึงอีกแล้วช่างรวดเร็วเหลือเกินไม่เป็นสิ่งที่น่าไว้วางใจต่อความเป็นไปของชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานั้นมันเปรียบเสมือนดวงตะเกียงหรือว่าเทียนเล่มหนึ่งซึ่งกำลังจุดให้ลุกโพลงขึ้นมาท่ามกลางสายลมซึ่งไม่รู้จะพัดพามาจากทางทิศไหนเต็มไปด้วยอันตรายที่จะมอดที่จะดับคอยปกคอยป้องคอยเติมเชื่อลงไปแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือความดับมอดไหม้หมดสิ้นไปจะมาถึงอาจจะยังมีเชื่อแต่ก็ถูกลมมาพัดและก็มอดไปดับไปชีวิตของเราจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละขณะขณะนี้ควรจะได้นำมาทบทวนนำมาคิดมาพินิจพิจารณาว่าบัดนี้เราเป็นอยู่อย่างไรวันคืนผ่านไปชั้นแห่งวัยอายุของเราหมดไปสิ้นไปเหลือน้อยลงทุกทีแล้วเราทำอะไรอยู่วันคืนของชีวิตเพียงแค่ตะวันขึ้นก็คือวันใหม่ตะวันตกดินก็คือวันที่มันมืดไปตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันตกดินมันก็ค่ำนั่นคือวันคืนแห่งชีวิตที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่อาตมาอยากจะให้มองช่วงยาวๆสืบต่อไปวันคืนแห่งวัฏสงสารเราทั้งหลาย ระลึกขันในอดีตไม่ได้แล้วก็เราทั้งหลายไม่มีจุตูปาตญาณกำหนดรู้กำหนดเห็นการเกิดขึ้นการดับไปการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเกิดมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วจะไปไหนแต่ที่รู้ๆก็คือว่ามีชีวิตอยู่เป็นอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นเด็กทารกตัวเล็กๆจนมาถึงเด็กอ่อนจนโตมาเป็นเด็ก ที่โตแล้วโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับจนมีเย้ามีเรือนมีครอบมีครัวมีลูกมีผัวมีเมียแล้วก็เข้าสู่วัยชราสนธยาสายันแห่งชีวิตก็จะมาถึงถ้าไม่ตายเพราะอุบัติเหตุถ้าไม่ตายตั้งแต่ยังหนุ่มก็จะต้องตายถ้าหอนแน่นอนสเพสตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดโรคชรังปิปัตวามรณังเอวังธรรมาหิปานิโนถ้าจะอยู่ได้ยังไงก็แค่ถึงชราก็ต้องตายสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาการเกิดขึ้นชาติหนึ่งแล้วก็ตายไปเสียชาติหนึ่งนั้นพอจะเปรียบเทียบให้เห็นวันคืนของชีวิตและวันคืนแห่งวัฏสงสารวันคืนแห่งวัฏสงสารนั้นจะเป็นช่วงยาวการเกิดขึ้นมาชาติหนึ่งนั้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ของชีวิตแต่เวลาตายไปนั้นก็คือความมืดดับลงสนธยาลงสายันลงอัสดงลงแห่งชีวิตเหมือนตะวันตกดินการตกดินของตะวันที่เราเข้าใจว่าตะวันตกดินนั้นพรุ่งนี้เช้าตะวันก็จะขึ้นมาใหม่วันคืนแห่งชีวิตก็คือตะวันตกดินแล้วมันก็มืดตะวันขึ้นมาแล้วมันก็แจ้งเมื่อวานอาจจะหวานชื่นวันนี้อาจจะขื่นขมเมื่อวานหัวเราะวันนี้อาจจะร้องไห้เมื่อวานร้องไห้วันนี้อาจจะหัวเราะชีวิตก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นเช่นนี้ภายใต้กฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตในวัฏสงสารก็เหมือนกันชาติหนึ่งๆก็คือวันหนึ่งชาติก่อนก็คือเมื่อวานวันนี้ก็คือชาตินี้พรุ่งนี้จะมาถึงคือชาติหน้าการตายลงไปในชาตินี้ก็เหมือนอัสดงลงแห่งดวงตะวันของชีวิตเพราะเหตุนั้นในวันคืนแห่งวัฏสงสารนี้เราได้เกิดได้ตายมาแล้วหลายแสนชาติหลายโกรธกับหลายโกรธหลายกือกับนับไม่ถ้วนจำไม่ได้ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดอดีตเป็นเครื่องส่งมาให้ถึงปัจจุบันปัจจุบันจะเป็นเครื่องส่งต่อไปในอนาคตอดีตจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาจัดการกับมันได้อดีตนั้นมันผ่านไปแล้วจะหวานจะชื่นจะขื่นจะขมจะดีจะชั่วอย่างไรก็จะส่งผลประจักษ์ใจในปัจจุบันเดี๋ยวนี้และในขณะเดียวกันถ้าเราจะคิดถึงอดีตก็ขอให้คิดถึงอดีตนั้นเป็นครูเป็นสิ่งที่จะต้องมาทบทวนมาแก้ไขปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้จะเป็นอดีตของอนาคตในวันต่อไปจงสร้างปัจจุบันหรืออดีตของอนาคตคือวันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้มันดีมันงามทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปเองอนาคตจะดีก็เริ่มดีขึ้นไปจากปัจจุบันปัจจุบันจะเลวร้ายอย่างไรมันก็มาจากผลที่ส่งเป็นทอดมาในอดีตวันนี้ท่านอาจจะหวานชื่นด้วยการรู้สึกว่าเราได้เปรียบคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้โกงคนอื่นได้และอยู่เย็นเป็นสุขก็ขอให้คิดเถิดว่าสิ่งที่ท่านทำในขณะนี้จะส่งไปความสุขในวันนี้จะเป็นความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความขื่นขมระทมทุกข์ แห่งโทษภัยอันใหญ่ล้นจากตามมาถ้าท่านทั้งหลายกำลังเอาเปรียบเอารัดคนอื่นอยู่กำลังคดโกงคนอื่นเขารู้ไม่ทันเอาเปรียบเขาได้เบียดเบียนเขาอยู่แล้วท่านก็หลงปลื้มใจขอให้ท่านคิดแต่วันนั้นท่านกำลังเป็นเคราะห์ร้ายอย่างใหญ่หลวงมหันตโรกาลิกาโหภาเลกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังการิตวาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนโง่ของคนพลานก็คือความคิดที่ชั่วการพูดชั่วการกระทำชั่วคิดผิดพูดผิดทำผิดนั่นคือเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงคนพลานหลงร่าเริงในการกระทำของตนเองที่ชั่วช้าแล้วตนเองมีสุขในขณะนั้นเมื่อใดกรรมนั้นให้ผลคนพลานก็ร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเพราะเขากำลังเป็นเคราะห์เพราะเหตุนั้นวันนี้ถ้าท่านคิดเคยคิดผิดคิดว่าโกงคนอื่นได้เอาเปรียบคนอื่นได้ตนเองอยู่เย็นเป็นสุขได้ไม่เห็นจะมีบาปมีกรรมนั้นท่านกำลังเป็นเคราะห์เป็นเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงมหันตโรมหันตโรแปลว่าเป็นความยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงกาลิกาโหเคราะห์ร้ายกาลิกาโหมาเป็นกาลิกาโหประกอบไปด้วยเคราะห์ร้ายกาจรุนแรงคือกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังการิตวาการกระทำชั่วคิดผิดพูดผิดทำผิดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตขณะนี้กำลังคิดจะโกงบ้านโกงเมืองกำลังคิดจะโกงใครกำลังคิดจะนอกอกนอกใจสามีภรรยากำลังคิดดูถูกดูแคลนบุคคลที่ถูกต้องดีงามกระทำประโยชน์นั่นคือเคราะห์อันใหญ่หลวงกำลังเข้าสู่จิตใจท่านแล้วหลังจากนั้นก็จะผลักดันออกมาเป็นคำพูดที่ผิดเป็นการกระทำที่ผิดโพ้นมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการสิ่งที่ดีที่งามท่านจงสะเดาะเคราะห์คือเลิกคิดผิดเลิกเข้าใจผิดเลิกพูดในสิ่งที่ผิดที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแล้วก็เลิกกระทำผิดนั่นคือการสะเดาะเคราะห์ออกจากกายวาจาใจโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองโดยไม่ต้องไปให้พระทรงองค์เจ้าหรือผู้ใดที่ไหนไปสะเดาะเคราะห์ให้โชคชะตาราศีของท่านอยู่ที่ตัวของท่านเองมือสองข้างของท่านนั่นแหละวันนี้เริ่มต้นก็ปรารภกันใหญ่เสียงนกกาเหว่าเร่าร้องทักท้วงคุยกันมาจากยอดไม้วันใหม่จะมาถึงวันนี้อยากจะพูดกับพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธโดยทั่วไปที่ได้ยินได้ฟังขอพูดในเรื่องเตือนใจใกล้วันวิสาขะแล้วนะวิสาขบูชามาถึงแล้วนะพี่น้องทั้งหลายเราจะทำอย่างไรกัน2538โผล่หน้าเข้ามาทักทายเราไม่กี่วันก็มาถึงวันเพ็ญเดือน6ซะแล้วมันรวดเร็วเหลือเกินคิดอะไรทำอะไรยังไม่ได้ทันวันเวลาก็หมดแล้วชีวิตก็เหลือน้อยเข้าไปทุกทีพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายในวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงนี้ท่านเคยคิดท่านเคยตั้งใจไว้หรือยังว่าจะทำอย่างไรอาตมามีความรู้สึกอย่างหนึ่งในใจอยากจะปรารภกับพี่น้องทั้งหลายว่าปัจจุบันนี้พุทธศาสนาของเราซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาในโลกอันยาวนาน 2,000 กว่าปีหลังจากความเจริญถึงขีดสุดทั่วไปในโลกแล้วพุทธศาสนาก็ค่อยๆหลีแสงลงถ้าหากจะเปรียบเหมือนตะเกียงจากพายุก็เป็นตะเกียงที่กำลังจะหมดน้ำมันแล้วก็กำลังจะหมดลมจึงหลีแสงลง บางประเทศที่เคยนับถือพุทธศาสนาก็หมดไปได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาใหม่ตามกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาตามกระแสแห่งความไม่เที่ยงพุทธศาสนาของเราเคยมีคนนับถือมากก็หมดไปเปรียบเสมือนห้วงน้ำบัดนี้เข้าสู่หน้าแล้งกำลังจะแห้งขอดเข้าทุกทีหลังจากไหลเอื่อยอ่อยเอ่อล้นท่วมท้นสงบงามซึมซาบอาบรสชุ่มฉ่ำบนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายบัดนี้ก็เริ่มแห้งขอดลงสู่ในลำห้วยลำคลองนั่งข้าวก็จะเหลือเป็นวังขาดเป็นห้วงห้วงเป็นช่วงเป็นวังผู้ภาษาภาคอีสานก็เรียกว่าเขินขาดเหลือหน่อยขอดเขาว่างไผ่ว่างมั่นประเทศอินเดียอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนถิ่นแดนแห่งพุทธภูมินั้นบัดนี้ประชาชนพันกว่าล้านคนนับเป็นจำนวนได้เพียง 1% เท่านั้นที่นับถือพุทธศาสนาวัดไทยพุทธคยาวัดไทยสารนาถวัดไทยแห่งสาวัตถีที่ไหนก็ตามที่เราไปตั้งกันไว้หรือว่าวัดอื่นๆก็ตามดูแล้วก็เหมือนกับไปรักษามรดกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปกินมรดกของท่านเท่านั้นชาวอินเดียไม่ได้มีความรู้สึกรักและหวงแหนศรัทธาจะไปทำบุญทำทานก็อาศัยเงินทองจากคนไทยจากชาวพุทธจากต่างชาติที่เดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานและก็ช่วยกันทำบุญเพราะบุคคลที่จะต้องไปถึงประเทศอินเดียไปถึงสังเวชนียสถานนั้นไม่ใช่ตาสีตาสาคนยากคนจนธรรมดาต้องเป็นบุคคลพอที่จะมีเงินมีทองค่าเครื่องบินบุคคลเหล่านั้นแหละช่วยทำบุญอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่ได้ท่านสร้างอะไรได้ดูแล้วก็เหมือนว่าไปกินมูลมังสังกัญญาไปกินมรดกเก่าของพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองที่นี่ประเทศอื่นๆที่เคยนับถือพุทธศาสนาของเราก็หมดไปเหลือน้อยประเทศไทยเรานั้นเปรียบเสมือนห้วงแม่น้ำที่ใหญ่หลวงบัดนี้ได้ขาดเป็นห้วงห้วงเป็นช่วงๆผู้ภาษาภาคอีสานเอเทกะวะเคินขาดเป็นวังประเทศไทยก็เลยเป็นวังใหญ่เป็นห้วงใหญ่ที่น้ำอันเปรียบเสมือนพุทธธรรมพุทธศาสนากำลังขังหยุดณที่นี่และก็นับวันที่จะค่อยๆเหือดแห้งไปในกระแสอันนี้อาตมามีความรู้สึกอย่างนี้ฝากพี่ฝากน้องฝากท่านสาธุชนทั้งหลายและพุทธศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองมายาวนานนั้นได้เกิดจารีตฮีดคลองประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเพิ่มเติมตามกาลเทศะตามยุคตามสมัยด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสมัยบางสิ่งบางอย่างก็เป็นประเพณีพิธีรีตองขึ้นมาเฟ้อจนเป็นเกินจากตะพีเกินจากเปลือกเป็นสะเก็ดแห้งๆเป็นเนื้องอกออกมาจนจะเกิดอาการอักเสบมีแต่พิธีรีตองส่วนเนื้อหาสาระก็จนหาคำตอบกันไม่ได้ไกลออกไปเกินขอบเขตแห่งพุทธศาสนายกตัวอย่างในวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานี้ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญสุดยอดของพระพุทธศาสนาพี่น้องทั้งหลายขอให้จดจำไว้ว่าพุทธศาสนาของเรามีโครงสร้างที่เป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างของพุทธศาสนาอยู่เนี่ยมันมีวัตถุอยู่3อันวัตถุก็คือวัตถุภาษาบาลีนั้นหมายถึงที่ตั้งลงแห่งอารมณ์น้อมนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงอย่างกรรมฐานอย่างนี้กรรมฐานสิ่งใดที่เอามาเจริญในจิตในใจและลึกนึกถึงนั้นเรียกว่าวัตถุกตาที่ตั้งลงแห่งจิตใจก็คือกรรมฐาน อย่างดูลมหายใจเข้าหายใจออกอานาปานสติกรรมฐานเนี่ยภาษาบาลีก็เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวัตถุวัตถุหรือว่าบางทีก็ใช้คำว่าอารมณ์อารมณ์กรรมฐานวัตถุที่ตั้งหรือว่าที่จดจ่อแห่งอารมณ์นั่นเองพุทธศาสนามีวัตถุมีที่ตั้งจดจ่อลงแห่งอารมณ์ให้ความเป็นพุทธโดยสมบูรณ์นั้นมีอยู่สามอันคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบเข้าใจความจริงตัวสัจธรรมสภาวะธรรมสิ่งที่จะต้องรู้ไม่มีสิ่งใดที่จะลี้ลับมหัศจรรย์สำหรับพระองค์คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพระองค์ได้ทะลุปุโป่งแทงตลอดปฏิเวทะจึงเรียกว่าตรัสรู้เองโดยชอบนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาต่อมาก็มาถึงพระธรรมพระธรรมนั่นก็เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งลงแห่งจิตแห่งใจของชาวพุทธพระธรรมนั่นก็คือธรรมชาติแล้วก็กฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบเปิดเผยออกมาความลี้ลับสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าพระธรรมออกมาเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนเป็นระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมส่วนที่เป็นจริยธรรมส่วนที่เป็นสัจธรรมเป็นสภาวะธรรมล้วนๆพระองค์ก็อธิบายหลักเกณฑ์ให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยที่แอบเองอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนุ่นเนื่องแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาคือไม่เที่ยงตั้งอยู่ด้วยความลำบากเพราะได้อาศัยปัจจัยอื่นๆรวมกันเข้าจึงเรียกว่าทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาคือแต่ละอันแต่ละอันก็อาศัยปัจจัยซึ่งกันและกันลักษณะเช่นนี้เรียกว่าพระธรรมตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกลมกลืนกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรียกว่าจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นทั้งหมดคือพระธรรมต่อมาก็คือพระสงฆ์บุคคลที่ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้สอดคล้องกลมกลืนอย่างถูกต้องจนเป็นผู้รู้ผู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งไม่มีความทุกข์ไม่มีโทษใดๆเข้ามาครอบงำจิตใจและจิตใจของท่านผู้นั้นก็เลยกลายเป็นอริยสงฆ์ผู้ไกลห่างจากทุกข์จากกิเลสสืบทอดกันมารวมความแล้วเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้ก่อนที่จะมีพระสงฆ์ก่อนที่จะพบพระธรรมมาเผยหวานนั้นต้องมีผู้ค้นพบก่อนผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาเสียก่อนแล้วจึงค้นพบพระธรรมแล้วจึงเปิดเผยสั่งสอนพระธรรมแล้วมีคนเชื่อประพฤติตามจนได้ผลตามนั้นยืนยันความเป็นจริงตามนั้นคือตัวพระสงฆ์ทั้งสามอันนี้คือวัตถุทั้งสามรวมกันเป็นพระรัตนตรัยเป็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาเลยไม่มีมาเลยพระธรรมแม้จะมีอยู่โดยธรรมชาติจากนั้นไม่มีผู้คนพบไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้บอกผู้กล่าวพระสงฆ์ก็เกิดมาไม่ได้อีกเช่นเดียวกันด้วยเหตุนั้นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญยิ่งกว่าวันอื่นใดในพระพุทธศาสนาคือวันเกิดขึ้นของมหาบุรุษที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 ปีกว่าที่ผ่านมาในวันเช่นนี้ในตอนบ่ายวันหนึ่งก็เกิดอุบัติปรากฏการณ์พิเศษขึ้นมาคือจิตดวงหนึ่งที่ได้สั่งสมอบรมบุญญาบารมีคุณธรรมมามากหลายแสนภพหลายแสนชาติ เรียกว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปพร้อมกับโลกเกิดโลกตายมาแสนหน่วยโลกถึงขั้นที่สมบูรณ์แบบก็ได้มาปฏิสนธิมาอุบัติมาเกิดขึ้นในโลกในวันวิสาขะท่ามกลางพระอาทิตย์ที่กำลังบ่ายคอยหลังจากนั้นก็ได้เจริญเติบโตมาช่วงระยะเวลาเอง29ปีสังขารกลุ่มนั้นชีวิตกลุ่มนั้นก็ได้ถึงจุดอิ่มตัวทางกามารมณ์สละทุกสิ่งทุกอย่างออกจากกามารมณ์จากราชสมบัติไปกระทำความเพียรค้นคิดพิจารณาจนเห็นธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลังก่อนห่างกัน35ปีเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวันนั้นก็คือวันที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นเต็มตัวในโลกนี้และก็ได้ค้นพบพระธรรมตลอดเวลา45ปีหลังจากนั้นเที่ยวแนะนำพร่ำสอนเวไนยสัตว์ประกาศพระธรรมหนทางอันที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์จนมีพระสงฆ์เหล่าอริยสาวกสืบทอดกันมาตั้งแต่วันนั้นมา45ปีหลังจากวันตรัสรู้ก็ถึงวันที่สรีระธาตุชีวิตกลุ่มนั้นสังขารกลุ่มนั้นแตกดับสลายทำลายไปในเวลาเกือบจะเที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะอีกเช่นเดียวกันรวมความแล้ววันวิสาขะนั้นคือวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเราจะเรียกย่อๆว่าวันของพระพุทธเจ้าวันที่โลกมีพระพุทธเจ้าวันที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นวันที่มนุษย์ผู้ประเสริฐสูงสุดคนหนึ่งได้ค้นพบความลี้ลับมหัศจรรย์ของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยวันนี้คือวันของพระพุทธรุ่งขึ้นต่อจากนั้นอีกจนถึงวันเพ็ญเดือน8จากวันเพ็ญเดือน6พระองค์ก็ได้ประกาศสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบและแนวทางปฏิบัติวันนั้นคือวันอาสาฬหบูชาวันแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรวันที่พระธรรมได้ถูกเปิดเผยออกมาในโลกเป็นวันเกิดขึ้นของพระธรรมหลังจากนั้นมาอีกรุ่งขึ้นปีใหม่หมู่สงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังได้บวชได้ประพฤติปฏิบัติดามได้เป็นพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปก็ได้มารวมกันอย่างไม่มีการนัดหมายในวันมาฆะวันเพ็ญเดือน3ปีรุ่งขึ้นวันนั้นเราควรจะเรียกว่าวันพระสงฆ์วันวิสาขะคือวันพระพุทธวันอาสาฬหะคือวันพระธรรมวันมาฆะคือวันพระสงฆ์พระองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์หลักใหญ่ใจความแกนกลางอันจะเป็นสแตนดาร์ดเป็นคำสอนที่ไม่ขัดแย้งที่สรุปรวมลงได้ตรงนี้แล้วก็หลักการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่โลกกว้างโดยไม่กระทบกระทั่งไม่ขัดแย้งไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มีศัตรูคู่เวรกับผู้ใดจึงประกาศหลักอันนี้ขึ้นเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ที่นี่เราจะเห็นได้ว่าความสำคัญสูงสุดของวันวิสาขะก็คือวันของพระพุทธถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีเพราะนั้นวันเช่นนี้ท่านจะทำอย่างไรเป็นวันที่สำคัญมากถ้าเปรียบเทียบพี่น้องชาวคริสเตียนก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยด้วยเหตุนั้นในวันเช่นนี้จึงมีคำว่าบูชาบูชาที่ตามหลังวิสาขบูชาไอ้คำว่าบูชาบูชาเนี่ยแปลว่าการระลึกถึงคุณค่าของบุคคลของสิ่งของของกิจกรรมใดๆก็ตามที่เราระลึกถึงคุณค่าลูกเต้าระลึกถึงคุณค่าของบิดามารดาแล้วกระทำอาการตอบแทนด้วยการเชื่อถ้อยฟังคำประพฤติปฏิบัติตามทุกอย่างด้วยกายวาจาใจนั้นชื่อว่าลูกนั้นบูชามารดาบิดาคำว่าบูชานี้ไม่ได้หมายความว่ามีเพียงดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปกราบไหว้เข้าไปเวียนเทียนเท่านั้นอันนั้นเป็นเครื่องหมายเปลือกเป็นความหมายเปลือกภายนอกนิดเดียว บูชาคำนี้มาจากภาษาบาลีตรงกับภาษาอังกฤษว่า appreciative action แปลว่าการกระทำการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลของสิ่งของของกิจกรรมอันนั้นแล้วกระทำตอบแทนเพราะนั้นในวันวิสาขะนี้ก็เป็นวันที่สำคัญที่สูงสุดของชาวพุทธที่มีมาแล้วในอดีตถ้าหากไม่มีวันวิสาขะก็คือการไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องพูดถึงพระธรรมและพระสงฆ์พี่น้องชาวคริสเตียนถือวันที่25ธันวาเป็นวันคริสต์มาสเหมือนวันวิสาขบูชาของพวกเรานี่แหละพี่น้องชาวคริสเตียนตามบ้านต่างๆจะทำรูปดวงดาวเป็นการบูชาอย่างยิ่งใหญ่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่มโหฬารกันนะสำหรับพวกเราชาวพุทธเป็นอย่างไรในวันวิสาขบูชาใกล้มาแล้วตามวัดวาอารามอันเป็นศูนย์รวมจิตใจวิญญาณตามโรงเรียนตามสถาบันการศึกษา